Algunhas persoas desinformadas tenden a presentarme como un innovador, como un revolucionario polo que se refere ao conceito da nosa lingua, mas as miñas opinións, expresadas naturalmente conforme os meus propios parámetros persoais, son, sen embargo, aquelas opinións, aqueles criterios que tradicionalmente se profesan dentro do galeguismo. Unha doutrina revolucionaria é, por exemplo, a de que o galego é unha lingua que debe ser considerada absolutamente independente dentro das linguas da románica. Iso sim pode ser considerado innovador, aínda que con un tipo de revolución completamente contrario á realidade da experiencia histórica. Eu realmente non creo que se me pode considerar un dos pais do reintegracionismo. Mais ben, sou un dos fillos, porque o reintegracionismo nace científicamente con o romanismo e políticamente con o galeguismo.